ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के 16वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में यह विचार हो रहा है कि जो पूर्व अधिकरणों के द्वारा विचारित साधन है ब्रह्म विद्या के, उन साधनों का जिस साधक ने अनुष्ठान कर लिया, साधन पूरे हो गए, तो निश्चित इसी जन्म में उसे उन साधनों का फल ब्रह्म विद्या प्राप्त होगी या जन्मांतर में भी हो सकती है। इस प्रकार का संशय हुआ। इस संशय का निवर्तक यथार्थ निर्णय अनुकूल विचारात्मक यह अधिकरण प्रवृत्त हो रहा है। पूर्व पक्षी ने कहा कि नियम मानना चाहिए, ब्रह्म विद्या के साधनों का ठीक ठीक अनुष्ठान जिस साधक का पूरा हो गया है, प्रयत्न साध्य जितने साधन हैं निदिध्यासन पर्यंत के, वे सब ठीक ठीक कर लिए हैं जिसने, उसे इसी जन्म में अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध निश्चित होगा। यह पूर्व पक्षी का अपना मत है। पूर्व पक्षी अपनी इस प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए हेतु बताते हैं कि जो भी ब्रह्म विद्या के साधनों में प्रवृत्त होता है साधक, वह इसी अभिलाषा से प्रवृत्त होता है कि मुझे इसी जन्म में ज्ञान हो जाए, ब्रह्म विद्या प्राप्त हो जाए। यह उसकी अभिलाषा नहीं होती है कि जन्मांतर में ज्ञान हो जाए, इसी जन्म में मुझे ज्ञान हो, इस अभिलाषा से अभिसंधि से प्रवृत्त होता है। इसलिए जैसी अभिसंधि है ऐसा ही फल होना चाहिए। अभिसंधि है इसी जन्म में ज्ञान प्राप्त करने की, तो इसी जन्म में ज्ञान होना चाहिए। जैसे कोई कारीरी इष्टियाग करता है, अकाल होने पर वृष्टि के लिए, तो जन्मांतर में वृष्टि हो जाए इसलिए इस जन्म में याग नहीं करता, तत्काल वृष्टि हो इस उद्देश्य करता है और उस याग का फल वृष्टि भी उसी समय होती है यदि शास्त्रानुसार वो याग होता है। तो ऐसे नियत फल समझना चाहिए इसी जन्म में इन साधनों का होता है करके। यदि पूर्व पक्षीय कहें कि जो निष्काम भाव से अनुष्ठित वर्णाश्रम विहित कर्मरूप साधन है यज्ञादि, वे अदृष्ट फलक है और उनका भी ब्रह्म विद्या के साधन के रूप में शास्त्र ने विधान किया है, इसलिए अदृष्ट फलक यज्ञादि का भी फल रूप ब्रह्म विद्या होने से ब्रह्म विद्या जन्मांतर में हो सकती है। ऐसा यदि सिद्धांति के अनुयायी पूर्व पक्ष के प्रति कहते हैं तो पूर्व पक्षी ने कहा शास्त्र ने यज्ञ आदि का ब्रह्म विद्या के साधन के रूप में विधान जरूर किया है, लेकिन इस अभिप्राय से किया है कि वे साक्षात ब्रह्म विद्या के साधन नहीं, श्रवणादि द्वारा। श्रवणादि का अधिकार संपादन करके, चित्त शुद्ध करके वे श्रवणादि का अधिकारी बनाते हैं और श्रवणादि द्वारा ब्रह्म विद्या के साधन बनते हैं। तो जिनके माध्यम से साधन बन रहे हैं यज्ञ आदि, वे श्रवणादि जब संपन्न हो जाए तो इसी जन्म में ज्ञान निश्चित होना चाहिए। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ, लेकिन देखा नहीं जा रहा है ज्ञान इसी जन्म में। कहीं किसी किसी को श्रवणादि पूरे होने पर भी अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध नहीं होता है, तो मानना चाहिए कि श्रवणादि बोध के प्रति कारण नहीं है, श्रवणादि में फल बोधकत्व नहीं है, या ब्रह्म विद्या उत्पादकत्व नहीं है श्रवणादि में। ये पूर्व पक्ष के मत में फल है, और सिद्धांति के मत में श्रवणादि ब्रह्म विद्या के साधन हैं, उनमें ब्रह्म विद्या साधनत्व निश्चित है। जब कोई प्रतिबंध न हो भावी फलक प्रारब्ध ऐसा न हो प्रतिबंध, तो श्रवणादि के संपन्न होते ही इस जन्म में भी ज्ञान होता है। और यदि किसी किसी साधक में प्रतिबंध है तो उसे जन्मांतर में भी ज्ञान होता है। इसलिए श्रवणादि होते ही ज्ञान होगा यह नियम नहीं है। हो भी सकता है इस जन्म में, और प्रतिबंध है यदि तो भावी जन्म में होगा। लेकिन ब्रह्म विद्या का साधनत्व श्रवणादि में है। वो प्रथम कोई भी साधन प्रतिबंध के विद्यमान होने पर अपना फल जनक नहीं बन पाता, प्रतिबंध का भाव भी नौ साधारण कारणों में एक कारण मानते हैं तार्किक। इसलिए प्रतिबंधा भाव होने पर वो इस जन्म में ही हेतु बन जाते हैं, और प्रतिबंध रहने पर जन्मांतर में हेतु बन जाते हैं। ये सिद्धांत मत में फल होगा। तो जिनको ज्ञान हुआ उनको तो मानना चाहिए कि प्रतिबंध नहीं है, और जो परोक्ष ज्ञान हो गया है, अपरोक्ष नहीं हुआ है, और मनन भी और निधिध्यासन भी यदि पूरा हुआ है, तो वे रहते हैं, बहिर्मुख प्रवृत्ति तो उनकी होगी नहीं, रहेंगे अंतर्मुख होकर के ही, यदि प्रतिबंध भावी विद्यमान है तो। प्रतीक्षा करेंगे ज्ञान की, यदि निधिध्यासन परिपक्व हो गया है तो, विपरीत भावना निवृत्त हो गई है, अशुभ संस्कार नहीं रहा, तो उस समय उनकी अहंता का आलंबन बन करके रहेगा ओ ब्रह्म ही, लेकिन आभानापादक आवरण अभी निवृत्त हुआ नहीं रहेगा, तो उनको माना जाता है भावी प्रारब्ध प्रतिबंधक है वामदेव जी आदि के तरह। उनको साधन करने की जरूरत नहीं है, साधन पूरा हुआ है। और यदि निधिध्यासन परिपक्व नहीं हुआ लेकिन भ्रम है किसी को और साधन बीच में छोड़ देते हैं तो उनको तो भ्रांति है, फिर वो बीच में छोड़ दिया तो भ्रांति के कारण वो बहिर्मुख प्रवृत्ति भी कर सकते हैं, उनका तो संसार संवर्धक ही होगा साधन छोड़ना। तो साधन छोड़ने वाले दो प्रकार के माने जाएंगे, जिनका निधिध्यासन परिपक्व हो गया है वे, अब उनको तो वो जो प्रतिबंध है उसका फलोपभोग करके क्षय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और जो किसी भ्रांतिवशात छोड़ते उनको तो साधन में ही लगे रहना चाहिए, ये समझना चाहिए। प्रतिबंधक यही होता है कि साधन पूरा होने पर भी यदि नहीं फल उपलब्ध हो पा रहा है, वहां भावी प्रतिबंध है। हाँ, वो पंचदशी में कई एक प्रतिबंध बताए हैं ना, उसमें एक ये भी ज्ञान योग वाशिष्ठ में उसे ज्ञान बंध कहा गया है, ज्ञान बंध, वो ज्ञान बंध है, वो अप्रोक्ष नहीं हुआ, अभानापादक आवरण निवृत्त तो नहीं हुआ और विपरीत भावना भी कारक विद्यमान हुआ है, वो विपरीत भावना उसे अंतर्मुख भी नहीं रहने देती, तब भी अपने आप को ज्ञानी समझ रहा है तो ज्ञान बंध कहा जाता है उसको। विपर्य ही बैठा हुआ है, वो विपरीत संस्कार ही उसका महान प्रतिबंधक है, उसे प्रयत्न से हटाना पड़ेगा और वो प्रयत्न है निधिध्यासन के लिए, वो ज्ञान की उत्पत्ति में साधक की साधना से निवर्त्य प्रतिबंध विपरीत भावना बैठी हुई है, वही प्रतिबंधक है। विपरीत भावना को भी प्रतिबंध माना है ना, वर्तमान है ये, वर्तमान प्रतिबंध है, यह हट सकता है, इसको हटने के बाद भी, इसको हटाने के बाद भी यदि ज्ञान नहीं होता है तो माना जाता है भावी प्रतिबंध है। हाँ, तो उसको जन्मांतर में भी कभी न कभी भावी साधना करके इस विपरीत भावना को हटाना पड़ेगा। विपरीत भावना तो निधि ध्यासन निवर्त है, उसको निधि ध्यासन करना पड़ेगा अपरोक्ष के लिए, इस समय नहीं करता है तो जब वो अभिमान दूर हो जाएगा उस समय करेगा, तब तक साक्षात्कार नहीं होता। विपरीत भावना के प्रबल रहते हुए साक्षात्कार नहीं होता है, वो भी प्रतिबंध है, वो रहेगा तो नहीं साक्षात्कार होगा। भावी प्रतिबंध तो प्रारब्ध को माना जाता है, जैसे उनका था वामदेव जी का, वो भावी किसी प्रयत्न से निवृत्त नहीं होता, वो होता है भोग करके क्षीण प्रतिबंध। वो प्रारब्ध था गर्भवास में रहने का, वो जैसे ही गर्भवास में रह करके प्रतिबंध दूर हुआ तो ज्ञान हो गया, बाद में फिर यानी वहां कोई साधना की उस प्रतिबंधों को हटाने के लिए कोई साधना तो गर्भवास में की नहीं उन्होंने, वो भोग करके समाप्त होता है प्रारब्ध, तो प्रतिबंधक प्रारब्ध। जैसे ज्ञान उत्तर काल में भी प्रारब्ध रहता है, वो ज्ञान से निवृत्त नहीं होता, वो भोग करके समाप्त होता है, ऐसे ज्ञान का प्रतिबंधक प्रारब्ध भी वह जब अपना फलोपभोग कराता है साधक को तब समाप्त होता है। वो समाप्त हुआ तो ज्ञान हो जाता है, ऐसा हो जाता। हाँ, वो जो उस समय तो उनको अपरोक्ष था ही नहीं, हिरण का जन्म हुआ उस समय, हिरण का जन्म लेना पड़ा ना, उस समय तो अपरोक्ष नहीं था, इसलिए हिरण मन करके प्रकट हुए। लेकिन उनको शुद्ध चित्त हो जाता है तो अपरोक्ष ज्ञान न होने पर भी हो जाता है पूर्व जन्म का स्मरण। कोई जरूरी नहीं कि अपरोक्ष ज्ञान होने पर ही पूर्व जन्म की साधना का स्मरण होगा, याद रहता है। और लेकिन उस जन्म में कुछ कर नहीं सकते हैं, फिर वो पूरा वो पुरुषार्थ के लिए जन्म नहीं है ना, वो तो भोग्योनि है। और जब हिरण से हिरण का प्रारब्ध पूरा हुआ तो दूसरा एक जन्म हुआ, उस जन्म में उनको पूरी स्मृति रही और उन्होंने जो थोड़ा निवृत्त करने के अपरोक्ष नहीं हुआ था, उस अपरोक्ष के लिए अपेक्षित साधना जगत से असंग रह करके की। उस समय जगत से उन्होंने संबंध ही नहीं बनाया और अपरोक्ष होने के बाद जीवन मुक्त होकर के रहे। वो जड़ भरत जन्म में अपरोक्ष हुआ उनको, उससे पहले तो ये समझना है कि वो अपरोक्ष नहीं था। जब तपस राजा थे भरत और वो नहीं हुआ, अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ, लेकिन साधना चल रही थी तो उस समय तो उनका जन्म हुआ, वो कर्म वशात ही हुआ, वासना वशात हुआ। जो हिरण में वासना रही उसी का स्मरण करते करते जन्म लिया। ये अज्ञानी के लिए नियम है ना, यम यम वापि स्मरण भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्। ज्ञानी का तो स्मरण ब्रह्म विषयक ही होता है, इसलिए हिरण का हुआ का मतलब है वो उस समय अज्ञानी थे, अपरोक्ष ज्ञान नहीं था। जब सगुण उपासक का भी स्मरण उपास्य विषयक होता है, उपासना परिपक्व होती है तो। लेकिन ऐसे भी नहीं थे विषयी और पामर के तरह, उच्च कोटि के साधक थे। उनको पता चला कि मेरी थोड़ी गलती हुई, दया करना तो उचित था लेकिन दया ने मोह का रूप धारण कर लिया, उस मोह के कारण जन्म हुआ। ये फिर जड़ भरत का जन्म जब हुआ उस समय उनको सब स्मरण रहा, इसलिए जगत के साथ कई सात्विक गुण भी मोह में परिणत न हो इसलिए संबंध ही नहीं रखा। निवृत्ति परायण रह करके जो अपेक्षित साधना थी विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए निधिध्यासन, वो करके वो मुक्त साक्षात्कार प्राप्त कर लिए। फिर राजा नहुष को भी उन्होंने उपदेश दिया था ऐसे रहे। तो ये ज्ञान प्रतिबंध के रहते हुए इस जन्म में नहीं भी होता है, साधना परिपूर्ण होने के बाद भी। और प्रतिबंध यदि नहीं है तो हो जाता है। ये सिद्धांत है। इस सिद्धांत को भगवान भाष्यकार ने बताया वहां से आपके, एवं प्राप्ते अभिधीयते वचनस्य गत्यंतर संभवात इत्यादि से। और तद आह ये चलना है ना, नहीं नहीं अच्छा ये तो पूर्व दूसरे अधिकरण का, ये एवं प्राप्ते वदाम इसका अवतरण पढ़ना है अपने को टीका में, वो तो चौदहवें अधिकरण में था एवं प्राप्ते अभिधीयते। चौदहवें पंद्रहवें अधिकरण में सूत्र का अवतरण भाष्यकार लिखते हैं एवं प्राप्ते वदाम, और इस अवतरण भाष्य की अवतरण टीका को देखिए, टीकाकार पूर्व पक्ष के मत में सिद्धांत मत में फल बताते हुए सिद्धांत का अवतरण लिखते हैं। अतः श्रवणादेर विद्या हेतुत्वम असिद्धम इति पूर्व पक्षे फलम। ये भी हो गया है, वही सोलहवें अधिकरण में ही ये एवं प्राप्ते वदाम ये भाष्य आ रहा है ना इधर वाले पृष्ठ पर 821 नंबर पृष्ठ पर अवतरण टीका हो गई है। तो एवं प्राप्ते वदाम ये भाष्य सूत्र का अवतरण भाष्य है, सूत्र का हम लोगों को व्याख्यान करना है, तो सूत्र का उच्चारण कर लें, व्याख्यान और अर्थ देख लें। अहिकमप्य प्रस्तुत प्रतिबंधे तद्दर्शनात्, अहिकम अप्य प्रस्तुत प्रतिबंधे तद्दर्शनात्, अहिकम अपि अप्रस्तुत प्रतिबंधे तद्दर्शनात्, ऐसे चार पद हैं इसमें। तो अप्रस्तुत प्रतिबंधे का अर्थ है भावी प्रतिबंध न होने पर, अप्रस्तुत प्रतिबंधे का अर्थ है कोई प्रतिबंधक कर्म न हो यदि, तो जिस साधक का ब्रह्म विद्या का साधन परिपूर्ण हुआ है उस साधक को अहिकम यानी इसी जन्म में ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान का जन्म होता है। ये अप्रस्तुत प्रतिबंधे अहिकम ज्ञान जन्म ये सिद्धांती कह रहे हैं, और प्रस्तुत प्रतिबंधे सति अपि शब्द का अर्थ निकलेगा, प्रस्तुत प्रतिबंधे सति आमुष्मिकम अपि ज्ञान जन्म ऐसे लगाना। यदि कोई प्रतिबंध नहीं है तो इसी जन्म में ज्ञान होगा साधना परिपूर्ण होते ही, साधना का परिपाक है निधिध्यासन का परिपाक पर्यंत विपरीत भावना की निवृत्ति तक साधक का अपना प्रयत्न है, तो विपरीत भावना की निवृत्ति पर्यंत का साधन साध्य जो प्रतिबंध है वो निवृत्त कर लिया, और कोई भावी प्रारब्ध नहीं है प्रतिबंधक भावी प्रतिबंध के रूप में, तो यहीं पर उसे ज्ञान होगा। और अपि शब्द बता रहा है यदि कोई प्रतिबंध है तो निधिध्यासन पर्यंत की साधना परिपक्व होने पर भी कोई अभी साधन करना बाकी नहीं है प्रयत्न साध्य साधन, तो भी वो भावी प्रारब्ध से उसे साक्षात्कार नहीं हो पाएगा, भावी प्रतिबंध प्रतिबंधक बन जाएगा, और वह प्रतिबंध जब हटेगा तब उसे भावी जन्म में अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार होगा। ये अपि शब्द का अर्थ है। और यह ऐसा देखा जा रहा है, श्रुति बता रही है, इसे तद्दर्शनात् इससे कह रहे हैं, यानी ऐसा देखा गया शास्त्र में श्रुति वचनों से। श्रुति बता रही है कि वामदेव जी का कोई भी अनुष्ठेय साधन शेष नहीं था, जो भी प्रयत्न साध्य साधन करना चाहिए वो सब उन्होंने कर लिया था, लेकिन उन्हें जिस जन्म में उनकी साधना परिपक्व हो गई, परिपूर्ण हो गई, उसी जन्म में साक्षात्कार नहीं हुआ। भावी प्रारब्ध उपस्थित था, प्रस्तुत था, और उस प्रतिबंध के कारण उनका जन्म हुआ और वो प्रारब्ध भोग करके समाप्त होते ही बाद में प्रतिबंध हट गया तो ज्ञान हुआ, ऐसा श्रुति बताती है। और इससे निश्चित होता है कि साधक की साधना के परिपक्व होने पर भी प्रतिबंध के रहते हुए इसी जन्म में ज्ञान नहीं होता, जन्मांतर में ज्ञान होता। इसी प्रकार का सूत्रार्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं। अहिकम विद्या जन्म भवति असति प्रस्तुत प्रतिबंधे इति। अहिकम अप्रस्तुत प्रतिबंधे, इन दो पदों का अर्थ कर रहे हैं। अप्रस्तुत प्रतिबंधे में अ का अर्थ कर दिया असति, नए तत्पुरुष समास है ना, अप्रस्तुत प्रतिबंधे में उसमें न है अभाव अर्थ में, प्रस्तुत प्रतिबंध का अभाव ये बताने के लिए, उसी अभाव को बताने के लिए असति शब्द का प्रयोग किया। तो प्रस्तुत प्रतिबंधे असति, तो प्रतिबंध यदि उपस्थित नहीं है तो विद्या जन्म अहिकम, अहिकम यानी इसी जन्म में, जिस जन्म में साधक की साधना पूर्ण हो गई उसी जन्म में अहम् ब्रह्मास्मि साक्षात्कार होता है। एतदुक्तम भवति, इससे कहा जा रहा है कि यदा प्रक्रांतस्य विद्या साधनस्य कश्चित् प्रतिबंधो न क्रियते तदा उपस्थित विपाकेन कर्मांतरेण उपस्थित विपाकेन कर्मांतरेण तदा इहैव विद्या उत्पद्यते। तो ये कह रहे हैं प्रक्रांतस्य विद्या साधनस्य प्रारंभ किया हुआ जो ब्रह्म विद्या का साधन है, उस साधन की परिपक्व अवस्था हुई, पूरा हुआ साधन, और कोई प्रतिबंध भी उपस्थित नहीं हो रहा है, प्रारब्ध प्रतिबंधक नहीं है, तो ये कहते हैं तो अहिकम विद्या जन्म भवति क्या, हाँ, विद्या साधनस्य कश्चित् प्रतिबंधो न क्रियते, तो प्रतिबंध करने वाला कौन है? तो कहते उपस्थित विपाकेन कर्मांतरेण, उपस्थित विपाक, विपाक शब्द का अर्थ है फल, तो उपस्थित विपाक यानी उपस्थित हुआ है फल जिस कर्म का, ऐसा कर्म यानी प्रारब्ध कर्म, तो उपस्थित विपाकेन कर्मांतरेण यानी प्रारब्ध कर्मणा, उपस्थित विपाकेन कर्मांतरेण का अर्थ है। तो प्रारब्ध कर्म से यदि कोई प्रतिबंध उपस्थित नहीं किया जा रहा है। तो कहते तदा इह एव विद्या उत्पद्यते, अप्रसूत प्रतिबंधे अहिकम ज्ञान जन्म, इसी का स्पष्टीकरण है। तो इसी जन्म में अहम ब्रह्मास्मि यह साक्षात्कार उत्पन्न होता है। और अपि शब्द का अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं आप, यदा तु खलु तत्प्रतिबंध क्रियते, तदा अमूत्र यानी अमूत्र विद्या उत्पद्यते इति, ये समझना, ये अपि शब्द का अर्थ है। तो जब साधक के साधन की परिपक्व अवस्था होने पर भी कोई प्रतिबंध प्रारब्ध कर्म के द्वारा उपस्थित किया जा रहा है, यानी ज्ञान नहीं हो पा रहा है, तो समझना कि उसे भावी जन्म में ज्ञान होगा, वो फल प्रतिबंधक प्रारब्ध के समाप्त होने पर ज्ञान होगा। तो कहा ये जो कर्म फल देता है वह कर्म का फल उपस्थित होता है, वो केवल कर्म से ही होता है या और भी कोई उसके उपस्थापक होते हैं, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए उपस्थित विपाकत्वंच कर्मणो इत्यादि आ रहा है। इसका टीका में अवतरण है, ननु प्रारब्ध कर्म विशेषेण श्रवणादि फल प्रतिबंध किम इति क्रियते, श्रवणादिना एव कर्म विपाक प्रतिबंध किं न स्यात् इत्यतः उपस्थित विपाकत्वञ्च इति। तो ये कहते हैं कि आप ये कह रहे हो श्रवणादि साधन के परिपक्व होने के बाद भी ब्रह्म साक्षात्कार नहीं होता, श्रवणादि का फल प्रारब्ध कर्म श्रवणादि के फलोत्पत्ति में प्रतिबंधक है, वो प्रतिबंध उपस्थित करता है। ये सिद्धांती कह रहे हैं, पूर्व पक्षी कहते हैं इससे विपरीत क्यों नहीं मानते हो, ये माना जाए कि प्रारब्ध का ही जो प्रारब्ध का ही श्रवणादि के द्वारा प्रतिबंध, जो किए हुए श्रवणादि हैं वे विपरीत प्रारब्ध को अवरुद्ध करते हैं और अहम ब्रह्म अपना फल दिखा देते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा क्यों नहीं मानते हो, ये कौन कह रहे हैं, पूर्व पक्षी, कि उपस्थित क्या नाम, ये प्रारब्ध कर्म विशेषेण श्रवणादि फल प्रतिबंध किमिति क्रियते, श्रवणादिना एव कर्म विपाक प्रतिबंध किम न स्यात्, कर्म विपाक प्रतिबंध यानी कर्म फल का प्रतिबंध, जो कर्म फल प्रतिबद्ध हो जाता है श्रवणादि के द्वारा, ऐसा क्यों न माना जाए। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भाष्यकार भगवान ने लिखा, उपस्थित विपाकत्वंच कर्मणो देश काल निमित्त उपनिपातात भवति। कहते कर्म का फल जो है ना, ये सीधे कर्म से मात्र से नहीं होता, कर्म के फल को उपस्थित करने वाले सहयोगी होते हैं कर्म के, देश काल निमित्त। इसलिए कहा कि कर्मणो उपस्थित विपाकत्वम यानी उपस्थित फलत्वम, कर्म का फल उपस्थित हो जाता है वो केवल कर्म से ही नहीं, कर्म के जब ये सहयोगी होते हैं कर्म फल के उपस्थापक, वो कौन? देश काल और वस्तु विशेष निमित्त भूत, इनके उपनिपातात भवती, यानी उपनिपात कहते संबंध को, देश काल और निमित्त के निमित्त रूपी सहयोगी के संबंध से, सहयोग से कर्म का उपस्थित फलत्व बन जाता है, यानी कर्म का फल उपस्थित होता है। थोड़ा इस पंक्ति का अर्थ लिखते हैं टीकाकार कि देशादि महिमना कर्माणि विपच्यन्ते इत्यर्थ। देशादि, इसमें आदि शब्द से काल और निमित्त को लेना, तो देश काल निमित्त ये कर्म के पाचक होते हैं। कर्म के पाचक होते का मतलब कर्म को फलोन्मुख बनाते हैं, कर्म का पक्को होना होता है फलोन्मुख हो जाना, तो कर्म को फलोन्मुख कर्म फलोन्मुख होता है। कर्माणि विपच्यन्ते का अर्थ है कर्म फलोन्मुख हो जाता है, कब? जब उसे फलोन्मुख करने वाला ये देश काल निमित्त रहता है। तो देश काल निमित्त की महिमा से कर्म फलोन्मुख होता, अपना फल देने के लिए अपने अधिकारी को सामने आता है, उसके लिए इनकी भूमिका होती है। तो जैसे पृथ्वी में सब बीज पड़े रहते हैं, लेकिन सभी के सभी बीज बारिश होने मात्र से अंकुरित नहीं होते, उसके लिए निश्चित काल भी आवश्यक होता है। जिस ऋतु में अंकुरित होने वाले बीज होते हैं, उस बीजों को अंकुरित करने वाला ऋतु यानी समय आता है, उस समय पृथ्वी में पड़ा हुआ वही बीज अंकुरित होता है, अन्य काल में नहीं होता अंकुरित। और सब बीज सब देश में भी नहीं अंकुरित होते, किसी देश में कोई बीज अंकुरित होता है, फसल आती है, किसी देश में कोई नहीं आती है, ये देश हुआ काल। और निमित्त विशेष भी होता है, वो आपका खाद आदि, उससे जो है फलोन्मुख हो जाते हैं, जैसे बीज, ये उदाहरण है। ऐसे पूर्व में किए हुए जो कर्म है वही, उन्हीं में से कुछ कर्म फलोन्मुख होते हैं ना, तो कौन से कर्म फलोन्मुख होंगे, कौन से कर्म फलोन्मुख नहीं होंगे? तो कहते हैं जिन कर्मों का फल भोक्ता को भुगवाने के लिए सहयोगी देश काल निमित्त उपस्थित हो जाता है, वह कर्म फलोन्मुख हो जाता है और बाकी संचित बन करके रहते हैं। हाँ हाँ, तो हाँ, तो देश काल के साथ इस प्रकार संबंध हो जाता है कि पूर्व शरीर छोड़ते समय भगवान तो कर्म की पूरी पूरी रील शरीर छोड़ने वाले को दिखा देता है, पहले के संचित कर्म और उस जन्म के किए हुए क्रियमान कर्म सब देखता है। तो सब देखने पर सबको याद नहीं रख पाता, कुछ कर्म ही याद रहते हैं उसको, और जितने याद रहते हैं उन कर्मों का फल फिर जिस देश, जिस काल और जिस निमित्त से भोगना होता है, वो भी वो याद रखते समय उसे भावी चित्र दिख जाता है और उन्हीं कर्मों को याद रखता है। और फिर भगवान देखते हैं कि इन कर्मों को उसने याद रखा है, उस समय वो देश काल सूक्ष्म रूप से, जैसे स्वप्न में वासना में देश काल बन जाता है ना, ऐसा मृत्यु के समय भी बन जाता है, उसे इधर की भी स्मृति होती है और भावी की स्मृति होने लगती है, वो देश काल वैसा ही स्मरण होना शुरू हो जाता है। तो उसी देश काल निमित्त को लेकर के उसे ने तो सब देखा लेकिन किसी को कोई याद रहा, कुछ याद नहीं रहा, ऐसा क्यों हुआ? तो उसमें भूमिका निभाते ये देश काल निमित्त। और फिर भगवान उसे उस देश काल और निमित्त से उन कर्मों का फलोपभोग जिस शरीर से हो सकता ऐसे शरीर की स्मृति कराते हैं, उसे मैं के रूप में पकड़ता है, तृण जलु का न्याय से बताया है, फिर पूर्व शरीर में से अहंता निकलती है। लेकिन यहाँ रहते हुए भी उसे इधर से विस्मृति और भावी की स्मृति होना प्रारंभ होता है मृत्यु के समय। वो स्मृति कराने में भूमिका का निर्वहन करते हैं देश काल निमित्त, ऐसा हो जाता है। उसे भविष्य में जहां जाना होता है वहीं की स्मृतियां आना शुरू हो जाती है। तो ये कहते हैं देश देशादि महिमना कर्माणि विपच्यन्ते इत्यर्थ। आगे हैं यानी च इत्यादि की अवतरण टीका। तेन श्रवणादिकम् अपि तेन श्रवणादिकम् एव किम् इति न विपच्यन्ते तत्र आह यानी च इति। कहते हैं कि तेन याने ये देश कालादि महिमना, तेन इस सर्वनाम से कर्म के विपाचक जिसको बताया गया है, कर्म का विपाचक देश काल महिमा को, तो देश कालादि महिमा से क्यों माना जा रहा है कि कर्म का ही विपाक होता है, कर्म फलोन्मुख होता है, ज्ञान के फल का प्रतिबंध करने के लिए सामने आता है, विपरीत क्यों नहीं होता? श्रवणादि को ही देश काल महिमा से विपाक की ओर ले जाया जाए, फलोन्मुख किया जाए, ऐसा क्यों नहीं मानते? ये कह रहे हैं कि तेन श्रवणादिकम एव किम इति न विपच्यन्ते, तेन यानि देशादि महिमना, श्रवणादिकम एव, ये जो ज्ञान के साधन है श्रवणादि, उन्हीं को क्यों, उन्हीं का विपाक क्यों नहीं होता, यानी फलोन्मुख क्यों नहीं किया जाता उनको, श्रवणादि को देश कालादि की महिमा से? इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देने के लिए लिखा जा रहा है यानी च एकस्य कर्मणो विपाचकानि देशकाल निमित्तानि तानि एव अन्यस्यापि इति न नियन्तुं शक्यते। कहते सब कर्मों का फलोन्मुख करने वाला देशकाल निमित्त एक ही नहीं होता, जो वर्तमान प्रारब्ध का फलोन्मुख हेतुभूत देशकाल निमित्त है वही ज्ञान के साधन भूत श्रवणादि कर्मों का भी, वो भी प्रयत्न साध्य होने से कर्म है, फलोन्मुख करने वाला बनेगा, विपाचक बनेगा, ऐसा नियम करना संभव नहीं है। ये यहां पर कहा कि यानी च एकस्य कर्मणो विपाचकानि देशकाल निमित्तानि, तो एक कर्म के विपाचक यानी फलोन्मुख करने वाले जो देशकाल निमित्त हैं वे ही अन्य कर्म के भी विपाचक बनेंगे, अन्य कर्मों को भी फलोन्मुख करने वाले होंगे, ऐसा नियम नहीं बनाया जा सकता। ये नियम नहीं किया जा सकता का अर्थ हुआ अलग अलग कर्म के फलोन्मुख करने वाले अलग अलग देश काल निमित्त होते हैं। एक ही देश काल निमित्त से सब कर्म अपने अपने फलोन्मुख नहीं होंगे, ये यहां पर बताया गया। कहा ऐसा क्यों नहीं होता, एक ही देश काल निमित्त को सब कर्मों का फलोन्मुख करने वाला क्यों न माना जाए? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए यतः इत्यादि लिखते हैं भाष्यकार भगवान। कहते यतो नहीं, अच्छा हाँ बीच में और है क्या कुछ, यानी हनियंतुम न शक्यते यतो विरुद्ध फलानि अपि कर्माणि भवन्ति। तो कहते हैं यतः यानी जिस कारण से, सब कर्म एक जैसे नहीं होते, सब कर्मों का फल एक जैसा नहीं है ना। कुछ कर्म है संसार फलक सकाम कर्म, निष्काम कर्म और श्रवणादि हैं ब्रह्म विद्या द्वारा मोक्ष फलक। तो मोक्ष और संसार में अंतर है कि नहीं, दोनों बिल्कुल विपरीत हैं। ये अनित्य हैं, जन्मादि रूप है संसार, और उसके जन्मादि की सर्वथा निवृत्ति रूप है मोक्ष, विपरीत फल है। तो श्रवणादि और बाकी जो सकाम कर्मादि हैं ये परस्पर विरुद्ध फल वाले होने से एक ही देश काल निमित्त को उनका विपाचक नहीं माना जा सकता, उन्हें फलोन्मुख करने वाला नहीं माना जा सकता। यदि वही सहयोगी रहेगा एक ही, तो परस्पर विरोधी कर्मों का फल एक का मोक्ष है एक का संसार है, एक ही भोक्ता को देने के लिए मानना पड़ेगा सहयोगी। कर्म तो है ही है और वही सहयोगी होगा, सहयोगी भिन्न भिन्न होगा, तो सहयोगी भेद को लेकर के कोई कर्म जिस समय जिसका सहयोगी आएगा वो फलोन्मुख होगा बाकी प्रतिबद्ध रहेगा, ये व्यवस्था की जा सकती है। और विरुद्ध फलक कर्मों का सहयोगी यदि एक को ही मानेंगे तो फिर दोनों परस्पर विरोधी फल देने वाले कर्मों का एक साथ फलोन्मुख की आपत्ति आएगी, ये इष्ट आपत्ति नहीं है। इसलिए कहा यतो विरुद्ध फलानि अपि कर्माणि भवन्ति, परस्पर विरोधी फल वाले हैं और उनका सहयोगी मानना पड़ेगा देश का निमित्त भिन्न भिन्न है। तो इनमें से विरुद्ध फल वाले जिस कर्म का सहयोगी जिस समय उपस्थित होगा वह फलोन्मुख होगा बाकी प्रतिबद्ध रहेगा, ये मानना पड़ेगा। ये जो कहा कि देश काल निमित्त कर्म के विपाचक अलग अलग हैं, एक ही नहीं है, ऐसा नियम नहीं किया जाता, तो विपाचक शब्द आया है ना वहां पर देश काल निमित्तानि का विशेषण, कर्मणो विपाचकानि देशकाल निमित्तानि। ये विपाचकत्व कर्म देशकाल निमित्तों में क्या है, तो कहते हैं टीकाकार कि विपाचकत्वम फलोन्मुख्य हेतुत्वम। विपाचक का अर्थ है फलोन्मुख करना, कर्म को फल देने के लिए अभिमुख कर देना, यानी प्रारब्ध बन करके सामने लाना। प्रारब्ध बन करके कर्म को सामने लाने वाले देशकाल निमित्त होते हैं और वे सब कर्मों के एक ही नहीं होते, सहयोगी देशकाल निमित्त अलग अलग होते हैं। अब शास्त्रम अपि अस्य कर्मणः इत्यादि जो भाष्य वाक्य आ रहा है, इसकी अवतरण टीका है, इस पर चर्चा कल होगी।